بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله موسى عليه السلام. نبي الله موسى عليه السلام جي قصة هو آراء جزو هو أن الكسد موسى عليه السلام فرعون دو أسكر غرار بيالا مليون ناسو مصر دا قصري غارة تبالا مدينة الكاجين بالغارين اغانو ناسو دو آخر نرى ربنا سبحانه وتعالى غارة أقوان الهدين جني. قرآن نغني ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. مدينة جي كي دار جنرا نبي الله شعيب وقوم غور دار. فموسى وصل جني مدينة وصل جني مسافة كي مسافة جوسي مرة وقت مسافة كي كده تي قرية يو نتيجة نبغى جني أو جنرا نعمار تيني جنرا ديري جنرا أريغو أينا أقصينا قواك يو جنرا قصر فرعون كيغير نعملنا من تاورا قال ده لغايه ما كيت بيرون كبر الشيرين. لكن سفر ايمر سافرين كي سفر مفاجئ جنرا كارا فرصه اكيتي بغاي كي غات بيرو او غاي سيرو غارد كا دار رغانو. لكن غارد مدينا كين بيجي جن سيري مسافه وصلين كي مسافه جوسي. ابن عباس رضي الله عنهما يديري موسى عليه السلام كي ابرار كاي جن tega kedio mam ngin tega ber medine kige tega go medine kare kige yani safar zato de ma keda taqinu naso u danar saf tega safar kige ki dunun garde ka takri ber eberar ka gine musa masafa go masr rago gine arisiri eberar ka gine ga u ber do medine arsire ge dei go kede go dei kige sakwa ka tegini kosra izen dei ka bot kini مدينة أول مرة وصلني باغر وصلني كبير وصلني طبعا أوكي أقول أكيد يو أكيد تبير بيا أقول تبلاك أكيد يو أرقاك ناسي كبير أو تيلين بي دور وصلني كي بيا أكيد كبرتي تي بيا كيك ياري. لكن سورة عجيب نياكي سورة عجيب كداي أو برو كوني oo go baro ga ye man wuri kotto mena joyira tana suti manu keyara ko wonar ke bay ke ki ba gere mo ki ne deriyo ar wa huwa gna bar ka sale se berga ar huwa ne ga keyara onir keyri se ke ki ro ba ani jore ya gade o manu ga ki ne ke yo se berga ka ga ba gra ti wu nu se abdo ina so ki dar kerne ogana manuke kebera banka salnu ne yinuri yani iskaleki kana fa mo ya ke gano nazo musa ko gina ti ti ke wurtire nena so no debir nire nena so arunu ga yibo nena so ko be masafa kiso konire قال ما خطبكما مشكلة من داعين نيجني قال تعالى نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير تو إيه بيجي تارمان تقول قادر يجرا أو بروجة كجرا كسكنا جا بعد تيو كينا كسكنا بعد داعون جا وجو دناتي كايدين كرابر قاتي داعون ba tu ka kenge akule kira baga kisro kira baga jolo sei na so tutana gotri mantuke oge yiritiro na so bara santo ti kaidi lakin tu o baro gar ke xtale ti tirai ki munasib to na so berga ki wete lu sei na so so ede gra u ba dawo ne oso ko kyara ke gen u yoro to ti katitu idi idan mungkin bawa ber asal lagi bawa embe biar kiki kau ini embe ter biar ter ring kiko asal lagi begi mungkin bawa ukuni ter itu ya ke darurat sando mungkin embe sini kamar ini bawa ke bawa gak yang gini kira bahas selon kira baru gak kiri nune ojra ojre gini marga demi ini gak kira kira nune gini ke berre gue gini bar kagai re, lakin bar kagai ke kardagar usiti re kena kore wahy yodoro tu tu gue kohan arbere gire u bar tau gini oga tiu kime kaya gini gini ne udah tika ikhtilat kaya o baru kaya nu abdo gini ne tu udah tika tiu gini di dana arbi gimana tiu gini baik Musa alaihi salam u baru kita nera gue gini erunu kau kau gini re aru kine kiki o sira o iri iri o ga u bam kya le gine ne ha ekuri te gine baro saudi ra dun kira ki bin ne ko ra bagre kire ne kai ne musa forsa ke ne ba ha gu do ke ne ba ken kai ne do ke te ha do ki bi gine man u ro kine kiki kine ri ara kullin o ra man do kine kine bedri ru kai ne woni tara ro ogut ko danar suara bahasa kau dah kena kiare abdul kena akhir kena saldo, ugut tokar ayu nuru ini aduki ugut bedil ay darah ada kan ersali darah bedil ay. Ugui bedil ay ke, tabang bah guruk ersali so bah ukur ini niya ini uca, bah ke dawa oye nuaru, nuinir be berdu ne jubia not kepik, lala. Tu oh begini ni air deso, oh berdaru, oh jaga tu dah kegaros, kegara, kegaros tu, hasanar, oh jor sando, kini tiket kain. Musa oh orang pedo kindo roti kini, agerai, taban ni, deh orang kini, orang jaga kini, taban ni nasu, begini biaya ni orang ni ada, oga, taban ni deka, wala agit deka, garip deka, hiuk hiuk, kerana oga orang egenu, berbagi ni begini biar kain. Bagi dia arti ya, ke agak kira mutakinah taban ini, oh agen lagi. Rabbana Subhanahu Taala farjadani ya ini, taban ini kita faham kali. Fakal Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Faqir ini mutakinah nasu. Rabbana farjadani ini lagi. Oh agen os, tiga kiri os, ketika timar kiri gay os, agar agak kiri os, abdoi nasu. Doa aku Rabbana Subhanahu Taala kerni. Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma'idiri, sir ibn Kathir kerni idiri. Musa Masar dah kau jenara, Madian arke aja ni ke? Tam, aku kiri awal. Aku kiri awal dah sader. Bagi dia anggur sader, kau sader ni. Aja ni jir bagi dia kiri, baru sader sader kau sader ni. Karena tam, aku agak kiri awal. Wakana halfian, yani, ebera yani day tengah kiri awal, ebera aja. Madian ar usil ni, day go kiri go day kiri lagi, harap kiri ni. Wajalasa fidzil tiya bagri biagri usannege urro kharege tiya tasarena kwakri onasu bagri angore kisara tiya gogi yani man kinner dara ti erin ti ayinege erin akal tosugar dire akire go tiya gogi behiran negna bagri angore kisara khadar bagri ki kisara abdoni nasu tiya bagri biagar sanna agir ke bera sanno nasu o kero kadaire kana o kuboro doa ya rabbana subhanahu wa ta'ala her wajahina giro doa kirni wa huwa safwatun min khalqihi yani ki rasul gina nabi gina kalim gina rabbana subhanahu wa ta'ala o iso kore ikhtarina rasala o ki kay gire hal imer masar da ka jani medina wasle gani ga ro kare ti berro ki sele kitika ene ke kitiya ga gire biara neka iruqu ha rabbana subhanahu wa ta'ala fa gire li tidani fatahina gino agani dika rabbana subhanahu wa ta'ala o ki imtihanat tu kiri ayam ni ke irung awi gigi fatar kiri kali awak keluar gigi kesukaran. Nyeso Musa ki Ibn Abbas iniri, wahyu muhtajun ila syiq tamra min at-ta'am. Sundu darah itu cai share kata yakika, orang kiri yakika lagi. Sundu darah yakika muhtaj kiri, kanak ya. Taman tanah berdobi. Eru dosso gane order kera a order dasando pergi tiba di kiabe gane tu bedil sekali om begin nani ay dekai kine tiki ne orang negara ne badar kabar kasoi gane ne waré ko yina tiéré o gi garké ko kuure ketté kuure ketté o be gi na way ihsan ki ne ngir nagi ay garké ko o gi wa xair bar tayna so ne woni tié ko ko ni tane ke tane nabi shuaib ki gi ne nabi shuaib ki o nabi gi na salih ra tane o ka salam mu'tana mu'mina gi na salih gi ne adab ka ikhlaq ka soko nabi ba wura te bara hayara kiri abdoy dar za to be de bigine ero be bigine ero kine ero ko gana arkebe yani juzu min al mashaqqa aga san so ba gu ya kuri gina krabur kidi nu na sando kor so ba ta ke iri tana ke june o garib to gune ke tina ki gaga na ke ki quran ne agini faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana nakwati ka kwariri istihyar kay ni manaw ere ko abiere tapte ra kay gina ibra ga hera ya ob dogna re yani haya mana og uyi waseni gina re o eb ko yuri gina re o haya ke de ekay goge ekay mutabarri yadaro itay mutahassin wasle kay gina re barino zabasiti quran ekay go ka ke gese ere go haya ke de ka ke gese kelime berdo kika inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana kelime bi bas bayir naguri rd dina tege ndo sando bayir naguri neso ketti gina ki tayib hayage sifat al hayage sifa go ba go bi gi baro bi ka qayre ba go bi gi sifat al kamal gina sifa qora qay falizalik ba go sifat al hayage gina ni sifa aqwayr kiti fakan o dara eri un haya kire uiga kwa gire wa ani ko in shorur ka kire ihsas ka kire ab do ina so zaman qabla al islam gi yani o tane gu balak kire ngini ne tane balak ke o der ka asra ka ina bi ak ko san ne sire ke bi ak ko san kare ka ire giner ka asra tin te bron ire ko bay o ikrar sur falizalik يعني العذراء في خدرها غنيدي عذراء جتنا كنا او بيسيجن في خدر يعني بيه وبردو اودي سنكي مانو كي بيكي كاري او سورو بيمني ومن نقك كنا برحت كنا را تنا غير اودي سن يركو باي كرار كاسرو باور لوس تراور لوس كريور لوس كراور لوس الا كراور يركو باي كرار كاسرو ني حيا hayaki uba ora en salakhitaya sifa hamida uba ora ko sura ba or bo gina bo baro dar en baro gannar harga gina bari kes baro gannar be jale segna er baro gar ta gara inon ki ki mana ba ko hayaki dio kera haya bar no tigina sukuri hayage ba go o baro be khalata ta gina ni ere ko haya sura mana ber wiyo mana wike nu gudere berzatu ike nu nere o baro akin ega yani baro aur nonaro o baro ikare gara noni mana ade wa haya ya haya no tena sore nyaga tena bor men narke madrasa ikhtilat igar baro bor do bagor ya baro bor do tena bor do kena korar kure gere ne gar bane gine ne ade kora haya sore mana ti istahita ro ta aslan teranege min min nare ala al hashma wa ala al haya wa ala al adira yani rabbigna sawori menege minni wa umur saba sana gardana balabur sana akhtalati sana balabur er kiga na kiye kiye berga balabur er mena kiye kiye wani wani qarat kina wani wani jagat kina wani wani takita ya abdan el kita umur 10 sana 14 sana gringini ni baro gade dar donar ni bani haya ido kadalik min wasail al hayata kuliga وظائف باغو كي بيرور ان برور به هيرمي نه ابدان كي خري و هياك دي اذا وسائل بوي حيا فغني سيدي كي وسائل بوي كفر غير كي غدا مسلم دار غير كي بيغا حاول غنا باغو تو كي يعني صفه الحياه كي صفه كريمه غنا صفه اقوى غنا صفه اسلام دو غبرين صفه ايمان كي نه سو حيا كي باغو دار غير كايلا كيرو kufur gar karna imanigi din tu gi islam gi wasila go er karna ba go haya go kide kamal wa kede sifat al hayaa sifat kamal lo kede gere din islam ge bigi shajjay ni mane ge te ba gor hayaare gor kaliki din islam shajjay na kera rabbana subhanahu wa ta'ala ba oge fitrat al hayaa min awwal tay da rabbana ke ke kaunu ba gor boyna barud juna ikhtalatin da ga baro boyna ne halese da ne ka ne bari kasana en na de ne ga bi agro zarfe ke berdo egro oo ga tabiyegro ti boror kirnege u dore ke te wale fini manege min asli bago bagor taydege haya rabbana subhanahu wa ta'ala ke ke ne kire tay farizalik tane yani oo ka kwaliki haya kide inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana musa alayhi salam jugo ne ki o in jugi gini khalasu goyi ne kayran do bangu are ure kayne ne la ki do na era taten era to durani one e kayya ga na era to durani re engir so mina obino mina engino mina kinno mina kinno no ne ti sare menege na era ara kayno era to te kayno musa ara kayin kila na musa o nadif kine o sherif kine nabi kine rabbana subhanahu wa ta'ala ikhlaq kine re nafsa wa hafzini o yar ka hafzini ki kayne so bago nara ara ure kayini ni ya are go sene ya are go kare ka shigini ya hayya go te dani su dano wasu sene ni abdo ina so era ta te kayno ne re musa yur ara ure kayini musa biya go wasu ka kan o go nabi do kerti biya jale segne na gata abdo ni ge khalas musa ta hayini mana yani jale segne abdo ni ime musa da san no masr da ka usure gessa go sokko ge sina ki qur'an ne gini falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la takhaf najawta min alqawm adh-dhalimin ina shekhi abu yani wa aqrik diki nabi la shuaib ki okhni nabi la shuaib to naga nakidi o nabi la shuaib ki wala ghayru igage musa ke te wasle kagne biya jale segina gessa go sok ko gessina kike min awwal ko bay tay da lagaj ma kirona fir'aun biir ki diga lagaj ma radaay ni ga hisira fir'aun be ga rabbi tay ga o ki ni tigina ki ni ga hal sok ko gessake kilo akwa gina kiki o ki o iman go ga amana go ga shor go go a te ka sok ko akwa ni kike e me na indo ke me na ko ni ki fir'aun do askara waro ka ara barada nay nu nesu la takhaf te jo no ko ni najauta min alqawm adh-dhalimin fir'aun do askar waro ge ema ke ki ka gara bara ne bilnu da so na ema rabbana subhanahu wa ta'ala najini sari ke madyana ki rabbana subhanahu wa ta'ala ro yani najini sari madyan ka gara bara na bilnu ke rabbana subhanahu wa ta'ala danar qadrina musa masr da ka madyana ko dani khauf ka qalaq ka ke kibir ke tigi entahigini tayib ema bar muhadasa go kega se abdo na bari do kega se ki ga hala se mara te juro nda tawali tana bor ni mo dakhala kirni ki tana bor kera men nage gene tana bor suyi ni men nane yakure qala ya abat istajirhu in khayra man istajarta al qawiy al amin bai o ki o jora ta gene qarda te roge to mar ka tur de bi de bor de bai o ki o jora ta gene o jora ki o ki ni gi o or o jira ki de tablo dai dago o kenu ngina gudra ma ari o gudra malando ke ngina amin ngina abdo amana ka ki de ina so o tabir o kan ngida ko gina hadis abi dharr al ghafar al kati o kan ngida ko gina borgo tane ko do kuligini o ke kenu yino gore ahini o ke kenu yi ha ba re ke berna kor kibine kedan nara mal kine te kine so o ke kenu yin o ke amini ni nora ay ni o ime ya te drail te ke amini wono ra ni o ke amini gi e ara ke ke kesi ge e wuna e ra ta te ke no na berri ara ke ni te kai na so o ke amini war do ero su i taktere kana kora taktere akay do e ga berda ya mina ara ke ke kesi ge ge so ekuren ne o gane isa wara so era ta te kaina wana ra ma ngir kero ma mur kaina wana kai dare gina ga bodo ide te kaina so o ke amini wa mana hafsini izan nabi la musa alayhi salam sifa aqwa sutti ale war kede sifa al quwa bana kenu yo binya ko banuni o bina ko kenu o bunya na kon tupti do ira re bunya na kor kini izan o ke shiriti qanu tanian wa aminni wa amingi mana o ke nafsa ko ke da malikini irada ko ka azima ko ke ikhlaq aqwa ali ki dire nafsa ko ke da malikini irada ko ke da fizikini abdani mana o shahwani do idan oki musa bari o jaka sa do ga jibe ne tena or oki sefa sutti ki dina ka sa do ga sefa do par ko dina ta bi ne oki mumkin o elera kenu ne o amin ni na tutte o kera gessa ki bar ta ga ne o do yi oki ar karna ajir ta bi ne ne akwaya ina ne ga ne e tera ke ne zo yi ni sanga ke ne tera ke ne zo yi ni sanga ke re tamana sen arbe yede bi ne gi usa o di sen ne gi ni gage akpae quran ne gi ni qala inni uridu an uzawwijuka ana unkihaka ihda banatayya hatayn ala an ta'jurani thamani hujaj fa in atmamta 10 fa man indik wa ma uridu an ashqa alayk satajiduni in sha Allah min as-salihin قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما اقول وكيل اذا كان جي موسى هارو كان بروك كان زوجين سانغين برترا ورغوي كي اوغر كو بك تيكا اوغي قوي امين نينا كيكا اوبي اوجر ارتبي نينا كيكا تنا من ناغي اذا ام تنا من ناكي زوجي سيري ori riri taraki negi ye urul negi tay manaw tamana sanaro ero debine ire debine abdan usa ori sanne san ashara sara sanne gidi gage ki fadol gno u tamana begar ni une gage tamana begar ni une ga hamdege kere daga sanga ne kago mungkin zaman ki kobdo o ashara sene de binga se ha ma sajar de binga se lakin e ga la sene ne yo ke sa sene ne ge mane ge te be gi no te ga sene ne ge ge yo musa ge bere gi e ye me dan ta na no ka zo yide be ga de bi ge of dog o yura ki ge bere gi ta bi gi ta ma na ga ge uni ga ge ti ka sa le gi usa ho di sene ga ge ki e re gi tayib ene kerki fawaid abu kai faida ne ge on na tane no kiti oat ke dare ge ne ta gara ka kai ka kai ka ni ne ma ale en ki mena na qasi on ni ta gara ta na tene ha bar ki nu zatre nam ni tane no manase pa manase or ki ne gudu nu ahwal ka awuri da so nabi la shuaib kira o ki nabi ri o ki her tane ge ne ge fajais kenaga oge uteranga na oat ke dargine ne tena filando ke yegi filan nar ne yegi filan tena bine gina tena kimmen te yor ke yegi filan ko dine ke kiso ko jais kera ber sauke to jais taro afballe nam kin gina ke on tena na oat ke dara gine ne yani ojo na zuri sanne filan na ko ne te ne yine filan na ko ne te ne yine filan do ke ye gene ya is kenara ke ra ki afdal le wali ye be ki wali wana siya ke de barza to gashu ur ke de ihsas ke de tana wa wat ke dare gene kana wa munasib ke tiogna wa munasib ke bardo ji ogna akke zo yine gene ne akwai afdal le kera mumkin gene ga tana ge sidake tege na tana ge yani irtaine nafsa wa irtaine ne ga tana ger istefidi ni ga boroy diras kenos mal kenos ab dor ti borog ni ga jaisi rasul alayhi salatu salam en nay dawo ne kite ya rasul allah e nafsa yi nar wa habi ga ne kebo zawiyen gine rasul sallallahu alayhi salam ba goro kine no ga ne ta tir gine mano ba gon gero oni ya rasul allah una ger no ga ere gino da itine se da cor ke irin rawi hadisi bartang iriri oge tagar tagi kirios de gerte ka kirios tawe kabiro ko yere izar na ko to ne dunya gara te ke dio ne malle ne dai sira ko or ke ne izar yi ke ke yi mana izar na ko bro yere or ko yere uto gi yere bertabar kasre seli giat ke kada kata yiro izar na ko yere or ko yere to ne dunya te ya ke dio izar yi ke yi ne ko da u izar ki mana ke ni su na tabar ne kasre na kara ko ne ne super fire go iro o do ye ti ye ka bina ke yi Bawon so yiren de reti yene ka bina kay dinaso e wala tete won kayena juna te inshallah te menni boya juna korawu rasulullah wallahi tete won kayena hatim ayke wala khatam min hadith man hatim ayke hatim de da fe da ke do da ke doro hatim ayke na farda siski ga te ay hatim na ayke ay bili ki te sakat bere do te bere ka te na korawu hatim ayke ge mumkin mi are alle ga te bina re wana yo na hatim ayke ga tan korona so oro gore gina re ya rasulullah ya wala tete ko na hatim ayke ke ya woni tete ko rawi o hadisi rawaye ne iriri oge kabe ko garti ko yare to ni dunia gra tete ke dawni hal na qur'an gare na ni lagine ne so e sura koskiro na kaya ale gine sura ko ne adat to kaya ale gine sura koske hafse ga gare gine ne so zawjine sange go Quran degi siraki goygo dona gare sen hafsi sen gini izan maslaha goy ilm ki sawre gir rasul sallallahu alaihi wasallam o bagu zoji seri ime ki nabi shuaib bi dawu ki kisaye de virtie bartie ne ge aga sa kira en na jamene ki siraki goy fa izan mumkin siraki bawo ge tena sawo morta maslaha ke go ne malda dundu siraki de mumkin jaisi kera oki tana akure ge tana men nagi orkiti hadis abi dhar la far kiti rasul alaihi salatu wasalam in abbas naka sa in oki tana men nagi kiro de ngini musa ya idan mumkin ngina tana akure e men na orkini jay se mushrak de kera oki wa garibi oki o garib kina ki oki de oki ake oki de sanani oki tana sutti kiri tana shababbe oki o shabbe shababbe malanni tay ok tana mursi shabab kero o shab ki rune baroega beger te une ni waswasa shaitan ki gaya mudakhalat idda gaya abdoi oki gogina yani tana kan ne kiro ne ne waswasa shaitan ki ga tegoni da kuni yani mumkin oki yani tanakri oki jomboy barogoy kebir sannani abdoye iqama ki zawaki mana iqama aqtaya yani adan kidan lan musa garib kine faqir te ke de ogne kera kebir obir be sannani gine abdoye u zawji se yarege mana zawaki ke istiqrar ke waqe be eude se garigake akal seregake wa sharab waake libas wa an qarrarte ni ne makas wa ka sene izan zawja ga ke dia abdaye mana musa ke istiqrar wa kamel wa ke musa go genera be de bigine me o musa ki men nyamen ni go kana kuchar taider firaun do akya tabela kirona begur firaun bur selige kirona nya krat kra gor hisela ki keta o ke ona sena e sena tenne mudar da wa tokine ge firaun begur ko warni ya men nya sena ten ki te laga ma ki te umur go 40 sena fok ne ge kana firaun bere o firaun bur gne firaun bere gasur malaki giriye hakim a'la bere ki tenne ngeta salega tusuega kesuaga ti akwaega ere gor dega haro gor dega ge ti jaror sokwaake ti kesaya koirio ti miana enna gidamo korna gidi erin khadam gaye ome gaye be gaye tawre gaye aya mare kam goy hokom be kare ege firon burre be kare ege mara ti berdo garna sokko akke ne mar teini tayib ime rabbana subhanahu wa ta'ala oki kite teyina ogna kamel gindo ni bi sayre ni keime i kire ni bi sayre gini ni ti kore na ga se tayra resara ge حمولہ کو گقائی نیسو ربنا سبحانہ وتعالی مقادر کے قدرگی نرے موسیٰ نیمہ کرے کارے رے کرونے در ردیسی نا اندرو تدریب تو کرونے اندرو طیب تدریب کی مانا ہو یا اوگی اسکر سننے نگی نی دونے کینر کور کرنے کینے اندرو ایمہ ربنا سبحانہ وتعالی موسیٰ کی نیمہ کرے کارے کرونے کوری کارے کرے نبرا سان کارے کور کی دار کارے کی کور کی بے دبیر کارے کی بے دبیکتی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایری نبی ایری ربنا سبحانہ وتعالی باسی گنے کنا بے دبینو یوگلی ما من نبی الا ورع الغنم یا رسول اللہ ناغا دبینی یا رسول محمد ناغا دبینی اے غا دبیگی کنتو ارعاها على اہل مکہ على قراریط لی اہل مکہ گنی مکہ بے گے کسی سنے کیا گے او جرار دنا دبیگی کیا گنی izan rasul sallallahu alaihi wasallam be debirti kana ojurati nebiri kana be debino yongni pada to nebi ne dige debini mudo dige be gere mena pare dige debini ne lala di barta kibriya kare dika ta mutakabbir nasu rabbana subhanahu wa ta'ala oga darabe sai dane gisando o be debini mutwadi o di debini o kibriya kare kisando ero be di debisi ero soko be debisi tay be ke hal beso biare ne soko be kiri nu ko jorar ne bigini ne bige biare tunu jirre o jir be be de kide de bino non ne gane de bigini o jorar de bigini rasul to gi kar o jorar de bigini musa akiro korna o jorar de bigini to te be de bi ber daike ke o gir be ge de bigini ki ke sara sara sina ki ki ke ra ke ge ire ire o gre ga ge ire o har sagre gage ose go har kere asara senar debigin asai boy debikiga bege dar kire kere begre age a bege un jeskina be bara ake ga siere berga ne ne silote e ke ga siarar ke gine as au na ga sa un nugine jendo ga biga yale gine berga ge tuyurdu begre senaro jura senaro ore senaro begay debigu ke gine asa gire saborga tahammulga embenga gaika arasaiga berga juhud koy embe ashara senar seri ki kilano tadrippi korna rabbana oge mediner teina ni'mar teina gnaina so medinere ka anarare ni'ma doire yani nagusi selere on hayai sele darbi sele jahizi selere nibine so embe gagaage kana sallime tayor embe ki darbi sele kere mudda 10 sanar ke ogi mediana ana be de bigini ge hotto ke bo masar ke to askar go gene aqwar iri ye sere ogi o aqwar gene re o firawn arai kini ye neso borosando ke ira ju ba koro ay bin kisrin koro korbon niu ere ge sokko ho go gene neso le mudda 10 sanar ke gir ana be de bigini ge ma 10 sanar mudda aqwar ye sando mungkin mena yan talab to ga mena kemena berga ong imara kada dogne of dogne mani talab ki saw neso fatra akuri hi rabbana subhanahu wa ta'ala medyana ko wona ci dendere keber nafsa ko amani o nili yogro ambe ki ki sahara gro bargero be sire ti o be bartani ge bo o akide kera ti goy sen no bi ki ga kon kon goy bi go kede o kere ge maga kede ga kede o ga karda bigi embe koy ashara sanar bi embe bigi siyari ere ge ere ere ere ko bay ka ere gora ber ko ana ogo koy su ko ka on be o be ki ni kano teire wa be mugure wa te koy be tabarnure be jando ka ni re mashakal ke sab ko gi te drippi ne asan to su ni hamula go re sak ni te na hamle te sanawat uda ke firam biar gede gede sanawat tania ke ketia ke senaro beide bigina gede gede ashara senaro temisi yari izan kira age rabbana subhanahu wa ta'ala musa ki nabi sera rasul sera firaun ker kuara firaun o ay rori gina do ker kuara bani israel do an qizina yani sooba ke berdo e gaga kire kuara abadan na so harap tanar jahize gina e ada ke kere yani نبي سيدنا سو مرحلة تانية رسالة ربنا سبحانه وتعالى نون نركتي موسى نون نروجها هيجني هتكنة كده مصر دو كهيجني مصر غاردة كده دايا كيكي إن شاء الله درس آرك سريع.